Bueno, baixamos un poquinho a música e vámonos ir, pois, alá a Souto Maior. Vamos a ese que nos van a falar dun certamen, mellor dito, do certamen da Camelia, que é a flor das Rías Baixas. Así que vamos a falar con Loli Cernadas e darlles boas tardes. Boas tardes, Loli. Hola, boas tardes. Boa tarde, moitas gracias, benvida. Graciñas por atendernos. Ese 19 certame da Camelia en Souto Maior. Bueno, podíamos decir en Pontevedra, non? Bueno, sí, estamos moi cerquiña. Estamos a 11 kilómetros. O sea, bueno, está. Aquí hai o ladiño. No, estirade de los brazos e dices a isto a Peregrina, non? Casi chegamos. No, referíame a que en Pontevedra, porque sou de eso o máximo exponente desa flor especial que temos en Galicia, non? Hombre, digamos que Souto Maior é un referente na Camelia por o tema do castillo. Lamentablemente está vinculado, claro. Sí. Bueno, 19 anos, que xa é, que xa son xa anos, pasou eh? A maioría de idade, dos 18 ano pasado, entón este ano xa celebrando a maioría de idade. Pois sí, foi un certamen que empezou en un local dunha asociación, pero que non foron capaces de seguir levando adiante polas dimensións que iba acadando. Entón, ao final, o Concello nos fixemos cargo da organización. Moi ben, estupendo. Durante dous días, no sábado e o domingo, non? A celebrar a exposición. Sí, montamos o sábado pola mañán, xa pode ser visitada a mostra o sábado pola tarde e o domingo todo o día. Contanos algo desa flor extraordinaria que temos en Galicia, que ten varias cores, que ten moitísimo arraigame en algunhas familias. Dinos algo dela. Sí, a verdade é que unha flor, bueno, unha flor de inverno, como se suele decir aquí en Galicia, verdad, porque florece xa en época invernal. As variedades son múltiples, entonces desde os colores típicos e máis conocidos por todos, como pode ser o rosa, como pode ser o blanca, como pode ser a máis rojiza, vermelha, efectivamente, sí. Pero non nos olvidemos que tamén hai unha camelia negra, que tamén hai unha camelia amarilla, que tamén hai camelias concheiro, quero decir, a variedade é amplísima. As aplicacións que ten a propia flor, non? Que lembrome de cativo ali en Cortegada de Baños, en frente de Rivadavia, pois que collíamos a flor, exprimíamolo para facer xabón. Daba un gusto lavarse coela, que era unha maravilla. Sí, agora se están facendo pois moitos estudios para, bueno, tema do té da camelia, pois xa aplicacións. Pero tema do aceite tamén, incluso hai alguén que se atreve a facer mermelada co pétalo da camelia. Cara, bueno, está tendo moitas opcións modernas o tratamiento desta flor. Sí. O sea, transformacións e aplicacións da propia camelia, non? Porque en realidade a vida da camelia pois é curtiña, non? Sí. No inverno, pero é curtiña, non? Sí, porque digamos que é unha flor tremendamente delicada. Entonces, efectivamente, a duración do que a flor, pois contadísimas, horas contadísimas, xa non digamos si chove un pouco de máis, pois xa o que sufre, non? O sea, que é unha flor tamén bastante delicada en ese sentido. Porque pódese criar en calquera parte de Galicia? En calquera parte non. Eu creo que a zona das Rías Baixas é a que máis lle vai. Do microclima é onde máis se dá. Falábanos de que precisamente a exaltación desa flor ou da camelia aí en Souto Maior, por que? Por o castelo, por que? Dille os dos ointes. Pois no castelo hai camelios de moitísimos anos de antigüedade. Moitísimos anos de antigüedade. Entonces, bueno, hai todo un paseo, vamos a ver, subindo a entrada principal do castelo por abaixo, non? Temos todo o camiño de acceso que vas como se foran uns soportales, pero de camelios, non? O jardín do castillo é espectacular para mirar esta flor e para observar esta flor. E aparte das novas plantacións que están facendo, claro, que tamén hai especies novas e exemplares novos, pero digamos que hai moitos antigos, hai moitos camellos de moitos anos. A parte da antiguidade desas plantas, o sea, desas árbores que tendes aí, preciosas tamén, moi ben cuidadiñas, tamén faredes exposición, teredes, entregaredes premios, e tamén teredes entrega, ou polo menos haberá un acto festivo moi interesante, que é unha participación dun grupo, non? Sí, digamos que vamos a ver, a mostra digamos que está formada por tres partes, casi por decirlo así, non? Uh-huh. Por un lado están os concursantes locales que se si optan a premio. Claro. Despois temos os expositores que uh-huh. son personas xa de outros concellos uh-huh. e que xa se dedican ao cultivo da camelia dun xeito un pouquiño máis profesional, digamos. Uh-huh. E o último apartado, os comerciantes de Arcades uh-huh. Sotomayor, que este fin de semana van a adornar os seus escaparates con camelia e que tamén entran en concurso. Uh-huh. O sea que hai unha implicación bastante importante a nivel da xente do municipio. Uh-huh. Unha cousa delicada que tamén precisa unha atención delicada, non? Sí, a verdade é que ano tras ano este certamen está collendo cada vez máis auxe, máis importancia. Entonces, bueno, é algo que hai que tratar con moito cariño e por todo a disposición dos concursantes e dos expositores que este fin de semana están son os máis interesados en mostrar uh-huh. as súas especies, non? Entonces, claro. Bueno, digamos que algo que hai que collelo con cariño e tratalo moi ben porque, bueno, un pequeniño fallo pode botar polo chan o que toda mostra, non? Entonces, uh-huh. bueno, hai que ter moito tacto. Moito tacto, claro, sí, señor. Claro. Bueno. Porque habrá hasta incluso xente que o mellor pois compran unha planta destas, non, de camelia, non? A raíz deste certame, precisamente, hai moita xente visitante que vai curioseando e vai preguntando aos propietarios. Uh-huh. Esta camelia de que tipo é? Sí. Esta camelia como se chama? Sí. E a partir de aí, os invernaderos sí que notan o aumento na venta de plantas precisamente por iso, non? Sí, sí, porque, sí. Porque, bueno, hai xente que ten, pois, no seu eido, pois, o típico, non? Uh-huh. Pois, ten 4, 5, 6, e dice, pois, esta non a teño. Uh-huh. Entonces incluso fan al intercambio, sabes? Uh-huh. Porque... Sí, porque fan, bueno, inxertos estas cousas, digamos que van rotando as especies, sí, non? Sí. Os exemplares. A verdade é que é moi interesante vivir de cerca todo este mundo, é moi sorprendente. E onde facedes a exposición? Pois este ano vamos a facer nunha carpa que hai no castillo, que é o que ten. Ah. Antes o facíamos dentro do recinto do castillo, digamos, dentro da fortaleza. Sí, sí. Pero a raíz dos cambios que hubo co esta exposición que está e demais, pois non hai espacio. Aumentando, non nos autorizan, claro. Non nos autorizan a facelo no interior. Unha grande claro. participación exixe pois outros niveles de espacio, non? Claro. O ano pasado saímos do paso organizando ano pabellón, pero a verdade é que perde moito perde o digamos moita esencia, non? Claro, efectivamente. Entonces este ano conseguimos chegar a un acuerdo coa persona que coa empresa que explota a pousada. Uh-huh. Alquilamos ya carpa este fin de semana, non se pode casar ninguén no castillo, nin celebrar ningún bautizo, nin ceremonia porque temos claro. la carpa está ocupado para camelia. Sí, señor. Pero consideramos que é o mellor emplazamiento, quero decir, aínda que no económicamente no supoña un gasto extra, bueno. pero o emplazamiento é inigualable. Sí, sí. Porque aí, aparte de eso da camelia, habrá outros postos, o mellor, non? Básicamente camelia. O que pasa que si hai tres personas que, digamos, que fan algo relacionado coa camelia, que este fin de semana tamén o van a utilizar como escaparate. Hai unha persona que diseña joyas, todas relacionadas coa camelia, que daqui sí, de Cerquiña, do Concello de Vilaboa, sí, que lle damos a oportunidade, como non, de mostrar os seus traballos. O mellor facer... Perdón. Sí, sí. O mellor facer uns pendentes, pois, de camelia, non? Sí, e broches, e pulseras, colgantes, llaveros, todos con motivos da camelia. A verdade é que é moi interesante o traballo desta persona. Yeah. Outra persona que pinta camisetas, paraguas, delantales, bueno... Mira. Sí, a verdade é que, bueno, é interesante. Todo o que vai... Todo o que se fai en relación... En relación a camelia. As camelias, sí, señor. Sí. Que cosa máis bonita. Os traballos que ali se expoñen, a condición é que estén todos relacionados coa camelia. Seguro que teredes publicacións con respecto a eso, concretamente, precisamente a explotación ya bueno, pues, o cuidado de esa planta fermosísima, non? Sí, de... desde o Areiro, desde a finca do Areiro en Pontevedra, a verdade que están facendo unha labor moi importante co tema da academia, non? Un pouco dala publicitar a nivel nacional, internacional, e a Asociación Española da Camelia, a verdade que tamén colabora sempre con nós, e, bueno, en ese sentido sí que se están facendo unha boa labor de difusión. Bueno, xa que estamos falando cunha persoa que pertence ao Concello de Soutomaior, pois tiráis que falarnos de cousas de Soutomaior tamén. Coido eu, dame a impresión de que o Soutomaior non somente se caracteriza precisamente por a Camelia, por o seu castelo, por a ponte colgante, pero tamén se pode dicir que aí facedes algo con relación a ciencia moi interesante. Sí, bueno, básicamente son actividades que realizan os colexios e que o Concello sempre está apoiando este tipo de iniciativas. Efectivamente, este ano, desde a Consellería de Xuventude, que aleva unha compañeira miña, e a de Educación, si se centraron moito en achegar a ciencia a xente máis pequena, non? E fixeron unha multitud de actividades no multiusos e nos coles para os nenos e tamén de ámbito familiar. A verdade é que funcionou moi ben tamén, tuvo moi boa afluencia de público. Unha semana, che. Pasa que é un tema que eu non domino moito porque o fixo unha compañeira. Bueno, claro. Eu estou sumergido na camelia, na ostra, entonces estou un pouco asfixiada. Bueno, pero que eu quería poñer en valor ese traballo que fixeste no mes de febreiro, que foi unha semana enteira de ciencia en Soutomaior, non? Sí, a verdade é que é moi importante e a acollida polas familias foi espectacular, iso ao final é o máis satisfactorio, non? Xa non só que a actividade sexa interesante, sino a acollida que aos veciños lle dan a esas actividades, non? Final é o máis salientable da organización. Está ben, está moi ben. Que outra cousa nos podes dicir? Acabas de falarnos da ostra. A ver, que ten que ver tamén Soutomaior con ela? Claro, digamos que Arcade pertence a Soutomaior, e a ostra de Arcade creo que é mundialmente conocida. Sí, señor, sí. Que preostras Arcade. Esa ven con perla ou non ven sin perla? Bueno, hai unha leyenda que dice que alguén topou unha perla alguna vez, ¿eh? A verdad, non tomen esa suerte, pero bueno, non me importaría, ¿verdad? Bueno, no me importaría. Aparte do famoseo que din que existe con respecto a ostra de Arcade, o que sí é certo que degustala aí na zona casi obrigado, ¿non? Hombre, a verdade é que é un placer. Si vamos a ter, que esperemos que si temos a suerte co tempo que estamos tendo, ao fondo da ría, con unha terraza maravillosa ou no recinto da festa, consumindo a ostra natural con ese sabor a mar, sí. Tan sabroso, e son, sí. Eses placeres hombre, casi impagables, ¿no? Sí. Eso é impagable, ¿eh? Bueno, falamos entón desta fin de semana que corresponde a flor máis bonita de Galicia, e despois a seguinte semana o día 31, o fin de semana seguinte o que teño é Souto Pequeno, que tamén é un festival que famos de 4 días de títeres e de música para as familias. E o siguiente, 6 e 7 de abril, é cando temos a ostra. Sí, señor. Sí, dicía algo conqueiro, algo con respecto a ostra, que eu permítome ler, dice que é un manxar esencial para abrir unha mariscada. Ten un sabor espiritual que é como unha añoranza do mar, non? Eu estou totalmente de acordo. Sí. Eso poñedelo vos na gastronomía que se pode degustar precisamente o día 31 e o día 1, non? No, 6 e 7. 6 e 7 de abril. É o primeiro fin de semana sempre. É que eu estaba mirando o do ano pasado. O do ano pasado. Este ano é 6 e 7, sí. Entonces, teredes o mismo que o ano pasado, casetas, bueno, e os restaurantes, lóxicamente, non? Sí, a verdade é que os restaurantes colaboran moitísimo ese fin de semana e son dous días que por Arcade pasan moitas personas é unha inyección económica moi importante para o noso concello. Aparte de promocionar o noso producto, a verdade é que económicamente se nota. Hombre, ademais, se houve xente, pasa xente de Portugal aquí a España. Pois é algo que cada vez sí estamos notando máis, ¿eh? De feito, os fins de semana normales, xa que sin que haxa nada especial, sí que se mira moitos portugueses que están vindo hacia Galicia. Sí. É algo que vai aumentando co paso do tempo, sí que se nota. Cal é a receta que máis nos recomendas? A de empanada de ostras, a de Arcade, ostras de Arcade con albariño ou as panaderas, cal nos recomendas? si me preguntas a mí personalmente, voy a decir que es natural. Ah, natural. Collero coitelo ese plano e abrir. Digo que es natural. Pero tamén teño que recoñecer que, bueno, a verdade é que as provei de moitas maneiras, en escabeche, en empanada, rebozadas, e todas están boas, pero para min o sabor que ten a natural, sí. Non a ten cocina. E acompañala con el bariño, logo. Bueno, aí tamén estou de acuerdo. O mesmo, donde estivo o albariño? Donde estivo o albariño, que se quite calquera outro tipo de viño, efectivamente, porque o albariño, digamos que, así como a ostra está vinculada a Arcade, o albariño está vinculado a Souto Maior, ¿no? Claro. Temos tres bodegas aquí en un espacio tan pequeniño e temos tres bodegas que se dedican a este viño, ¿no? Entonces, bueno, xa, para rematar, ostra de Arcade, albariño de Souto Maior. Muy bien, muy bien. Bueno, un cultivo ya un consumo de que bueno, paga pena pasar por Arcade para poder degustarlo, bueno, aparte de otros productos, ¿no? Pero que xa que facedes esa gran festa, que xa leva moitos anos, ¿no? Pois sí, pois si non me falla a memoria ahora mismo, creo que é edición 33. 33, sí, sí, sí. O sea que, bueno, somos moi adultos xa en ese sentido. Sí, sí. Bueno, que, por certo, tamén vai acompañada de grandes de eventos, facedes un pregón, un pregón, non sei de quen será este ano, o ano pasado me parece que fora a rapaz aquela que traballaba con Land Rover, como se chamaba? Sí, sí. Eva, non? Eva Iglesias. Eso, non? Eva Iglesias, creo que era así. Pois este ano creo que seguramente tamén vamos a ter a unha muller de pregoneira. O que pasa que estou pendiente de que me confirme, porque tiña aí un viaxe, entonces estaba mirando, porque estaba, vamos, e apetecía moito vir. Entonces, claro, está mirando aí a posibilidade de se poder retrasar a ida un día. Entonces, en función diso, vale. Pero bueno, vos adianto que seguramente será unha muller do mundo televisivo. Muy bien, muy bien. Unha periodista, unha presentadora, pues, muy válida. E tamén teredes, como din por aí, follón, é dicir, pasacalles, pasarrúas, animando con música, vamos. Sí, sí, temos as bandas de música, que temos dúas tamén en Arcade, sí. E temos unha charanga tamén de Arcade. As tres agrupacións van a estar presentes na festa. Sí. A cabeza non para. Sí, sí, esa é a charanga. Sí, sí, sí, a cabeza non para. Sí, sí, sí, sí. Pues van a estar amenizando sí, todo señor. A semana ao pueblo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pois además se sente moi divertida. Claro. Pois a verdade é que sí, é que non lle das nada, non lle dá nada de pereza patear o pueblo, tocar, sí. Parar, falar con uns, falar con outros. A verdade é que é moi satisfactorio mirar este grupo de persoas que se dedican así a animar aos demais, non? Sí, sí. Además, de vez en cando, pois pues, meten unha ostriña e xa está. Facer participación, sí, exactamente. Sí, porque sí. Os bares os van parando, llevan sí. Dicendo, oye, que tomades aquí e tal. Bueno, é moi, a verdade é que é moi divertido. Eu estuve un gano na festa da ostra aí en Arcade. E encantoume. Pero claro, eu dicio o seguinte, as ostras están moi boas en calquera maneira, pero eu dicielles, oye, pero eu teño que meter isto vivo aquí dentro, ese me morde. Pero que lle puñera limón para poder tragalo. Ese foi un dos motivos polos cales nos fomos incorporando a empanada na festa. Ah, claro. Porque había, o sea, había xente que sí, que familias, non, pandillas, que sí tomaban o natural, pero sempre había algún que decía, es que yo este marisco crudo... Es que... sí, sí. Entón dixemos, bueno, pois... Pues, vamos a intentar por lo cociñado para que a xente teña outra opción para comer a ostra, non? E a verdade que o tema da empanada resulta moi ben, eh? Sí. A min encántame, vamos. Bueno, unha cousa máis que habría que decir, yo nos ointes, aproveitando que te temos aquí, dándoles información, que o cultivo da ostra é un cultivo especial, non? Antes, bueno, pois pues, había recollíanse casi directamente na propia... Na área, pero agora teñen un cultivo e unha recolección especial que dura como mínimo 2 ou 3 anos, eh? Sí, ahora, bueno, digamos que en ese sentido as cousas tamén cambiaron moito. No. O cultivo faise pues, del xeito moi parecido do mexillón, non? En bateas, coas cordas, coa semilla. Bueno, o proceso é moi laborioso. Sí, non é como antes, que antes era en plan area como as ameixas, sí, sí. Pues revolvías na area e aparecían as ostras. Agora digamos que iso xa forma parte da historia. Sí, porque sí. Claro, bueno, pero que aínda queda algunha, aínda hai algunha, De vez en cando De vez en cando aparece algunha central por aí perdido, son algo moi excepcional. Agora xa son bateas de ostras. Sí, Sí, é de feito cada vez tamén os cultivadores son menos, a medida que a xente se vai facendo maior. Claro. Non vai seguindo a tradición como pasa en outras profesións, o mellor, non? Sí, traballo bastante sacrificado. Entonces, bueno, digamos que cada vez os produtores tamén son menos. Bueno, pero que síguese facendo semente de ostras, síguese traballando se sigue exportando. De feito, aquí en Arcade basicamente temos a unha familia que sigue exportando ostra a todos os rincóns de España. É un dos grandes productores. É un dos bancos naturais máis importantes que existen nas nosas rías, porque ademais teñen un planto unha alimentación aí nesa zona algo especial, non? Sí, eso non hai dúda, vamos. O tema da ría influye moito tamén no tema do sabor da ostra, precisamente o que dicen, ¿no? Que ese sabor da agua da ría é o que distingue moito de outro tipo de ostra, non vou a nombrar, que de outros países que o sabor non é nin parecido. No. Sí, ademais, aí na ría, que a parte que está, a ría está cuidada, a pesar de moitas veces que viñan, en fin, olas de calquera cousa que pode fastidiar, a marea roxa ou como lle chaman. Sí, pero son momentos moi puntuales. Pero é puntual. Cuidan precisamente, cuidan moito, por menos os que se dedican, tanto así que a temperatura donde están colocadas miden a casi cada semanalmente. Sí. Eu quería facer ese inciso. Sí, por o feito de que seino por algún, non sei, non me acordo exactamente. E hai persoas que, como me dicíame unha señora en Moaña, ali en Pontevedra, frente a Vigo, pois me dicía que este é o noso prado e a nosa leira. Claro. É que non queda outro remedio que cuidar a nosa ría, porque hai moitas familias que viven directamente da ría, pero tamén hai outras moitas que viven de xeito indirecto da ría, co cual eu creo que unha ainda que non estamos de todo concienciados de cuidar o noso mesmo cos montes, non? Paralelismo. Ainda que non estamos moi concienciados, sí que temos que empezar a pensar un pouquinho este tema e a transmitir este cuidado, este respeto a xeracións máis novas, non? Porque ao final é donde vivimos, o espacio que compartimos e moitas cousas que comemos pois veñen da ría, co cual eu creo que cada vez ese é un tema ao que lle dedicamos máis, e desde as institucións desde logo temos que ser pioneiros en defender estes espacios. Sí. Ahora me lembro quen foron no restaurante Avenida, hai un restaurante aí en Arcade. En Arcade, sí. Pois foron eles os que me dixeran teñen uns suministradores, non? De ostra e tal, a mellor eles tamén, pero dicíame que sí, que semanalmente miraban a temperatura donde estaban colocadas as ostras ali en cestos, ademais moi de color, a temperatura, para que chegaran a ter esa medida especial que correspondería ao seu momento, a edade adulta, para recollelas, non? Sí. O teñen todo perfectamente controlado e medido e calculado para que, porque ao final o producto que tipos en riba da mesa ten que estar na mellor calidade. Claro. Ten que presentar o mellor aspecto e ser da mellor calidade posible, porque sabemos como funcionan estas cousas. Claro. Entonces, os restaurantes van a exigir iso, pero os produtores son os primeiros interesados, porque tamén o seu futuro, digamos, que depende do produto que les venden, ¿no? Claro. Entonces, bueno, porque todo isto é unha cadena. É unha cadena, efectivamente. Sí. Por eso digo que o productor, pois, se ten bon produto, vende. O consumidor, por exemplo, neste caso, os restaurantes, tamén, se é bon produto, consume. E despois o paisano, a xente que vai a comer, se é bon produto, repite. Efectivamente. Non sei se teredes contabilizada a cantidad de xente que teredes contabilizada, non superadesvos, non? Pois, segundo os datos da Policía Local e máis de Protección Civil, que son un pouco os que controlan máis este tipo de temas, durante o fin de semana calculan que de 30.000 persoas para arriba. Carai. Porque, digamos que a festa da ostra tamén é unha festa en ese sentido peculiar, non? Porque a xente, non sei, outra festa gastronómica non coa por nombres, pois vai a xente a mediodía, come e se vai. Pero a festa da ostra, as 10 da mañan a xente está comendo ostra, e as 3 da tarde está comendo ostra, e as 4 da tarde está comendo ostra, claro. E as 8 da tarde están comendo ostra, o sea, entonces é un ir e vir constante durante claro. todo durante todos esos días de xente que vai pasando, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Bueno, en ese sentido sí que tamén nos distinguimos un pouquiño de outro tipo de festa que é máis puntual, digamos. Bueno, porque que claro, aí a xente vai, dice, vamos comer ostras, e ao mellor tan aí charlan e tal, isto e outro, toman as súas ostras e a súa empanada, beben uns chanqueiriños de viño e xas van pa casa. Salen eses e entran outros. Sí, claro, pero ao mellor eses que foron a mediodía van a volver pola noite. Sí, claro, porque hai a charanca. Efectivamente, eu conozco varios casos, de que hai xente que vai o sábado a mediodía e toma ostra, ven a comer a casa, pero a noitiña volve a ir a tomar outras sí. poucas de ostras. Claro. Ven, pero o domingo repite, o sea, que recuca todo o día. A primeira, claro, é que a ostra é un produto que entra moi ben, ¿no? Cada ano a primeira fin de semana de abril, bueno, pois pues, celébrase Arcade, rebosa animación e alegría logo. Entón, sí. Que non somente é porque hai festa e charanga, senón tamén porque a ostra que aí se degusta é un prato de primeira calidade. Sí, señor. En eso nos esforzamos ano a ano, porque digamos que hai familias que viven da ostra durante todo o ano, non só un fin de semana. Entonces, claro. Bueno, hai que tratar, hai que mimar ese produto. Sí, señor, sí, señor. Algúns dicían que afrodisíaca, sí. Pero non sei bueno. se o é ou non, o que si é certo é que seguro que moitos centos de kilos de ostras repártense ese día, non? Si día repártense. Pois tranquilamente, solo contando o recinto, sin contar os restaurantes e os bares de Arcade que tamén venden, ese día no que no recinto da festa nos stands ao redor de 110.000 unidades de ostras se venden. Casi nada. Madre mía. Solo no recinto, non contemos todos os restaurantes e bares que están en Arcade, ¿no? Estamos falando de moitas unidades. De moitas, sí. Sí, sí. Uh-huh. Ahora, moitos Casanovas teñen que aparecer por aí para aproveitarse dese produto afrodisíaco logo. Eu non sei se ten algo que ver ou non, pero o Concello de Soutomaior é un dos poucos que temos crecimento positivo, Ah, bueno, pois mira. Co cual, si ten algo que ver, algo terá que ver. É moita casualidade, porque a verdade é que o índice de nacementos, o número de nacementos que temos anuales, nos distingue do resto dos concellos, do noso tamaño. Pois, pues, algo terá que ver. Do noso tamaño, claro. Non nos o sea, que aí non hai decadencia. Non, a verdade é que por iso nos volcamos moito tamén en o tema das familias, porque claro. hai moita familia xoven, moita parexa xoven con fillos sí. que nos elixe para sentarse, para comenzar a vida, non? Sí, señor. Entonces, hai que e iso é o que hai que mimar. Claro, efectivamente, sí. Bueno. Efectivamente. Sí. Bueno, Loli... estoy encantada. esa variedade de ostra variedade plana que lle chaman, sí, ¿no? Sí. Que ademais sí. Eso mente de por alí, ¿no? Ostrea edulis, me parece que chamaban, ¿sí? Bueno, a máis común en Europa, pero que a máis solicitada e a máis degustada precisamente en Arcade. Sí, desde logo. Que che agradecemos sí. moitísimo, Loli, esta túa colaboración de hoxe, que nos deche moitísima información, bueno, e que sí. desexamos que teñades moitísimo éxito na Camelia. Na Camelia, na esto das ostras. Na fin de semana seguinte, pois, bueno, na outra. Na primeira fin de semana de abril, que teñades moitísimo éxito tamén. E que disfrutes tamén degustando ese molusco, non? Pois pues moitas gracias a vos pola vosa atención. E que medre a Camelia, que medre a ostra. Muy bien. Efectivamente, que non decaiga. Eso. Moitas gracias, Loli. Gracias, Loli. Un saludo, gracias a vos. Unha aperta. Gracias.